Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Cumanız mübarek olsun. Bu güzel günün feyzinden, bereketinden, mübarekliğinden tam istifade etmeyi Allah cümlenize nasip eylesin. Sevdiği kul eylesin, sevdiği işleri yapmayı nasip eylesin. Dünyada, ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. İbn-i Asakir ve değerlisi Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet eylemişler ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hadis-i şerifin metnini teberrüken Arapça mübarek metnini okuyacağım. Men elbesehullahu nimeten fel yüksür minel hamdi lillah. Ve men kesuret humumuhu fel yestağfirillah. Ve men etta aleyhi rızkuhu fel yüksür min kavli la havle ve la kuvvete illa billah. Ve men nezala ma'a kavmin felâ yesum illa bi iznihim. Ve men dekhala dâre kavmin fel yeclis haysu emerehu fe innel kavme a'lemu bi avdeti dârihim. Ve inne mine zembil meshûti bihi ala sahibihil hıkte vel hasete vel kesele fil ibadeti ve danneke filme Ayşe, sadaka Resulullah fîmâ kâl, ev kemâ kâl. Birkaç hususu ihtiva eden bir hadis-i şerifi okumuş oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ağzından çıkmış olan Arapça kelimelerde teberrüken okumuş olduk. Şimdi kelimelerini, cümlelerini izah etmeye başlayalım aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Peygamber Efendimiz bir çok hususu bu hadis-i şerifinde peş peşe tavsiye buyurmuş. Birincisi, men elbesehullahu nimeten feliksür minel hamdilillah. Kime Allah bir nimet efendim vermişse, bir nimet giydirmişse diyor, ama yani bir nimete onu gark etmişse, bir nimeti sarmışsa ona, yani bir nimet vermişse, feliksür minel hamdilillah. Allah'a hamdü sena etmeyi çoğalsın. Elhamdülillah demeyi manasında düşünerek çok eylesin. Yani sevgili dinleyiciler, düşüneceğiz. Allah-u Teala Hazretlerinin üzerimizde çok çeşitli nimetleri vardır. Sayılamayacak kadar çoktur. Bunu ayet-i kerimede bildiriyor zaten. Ve in teuddu nimetallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saysanız, saymaya kalkışsanız takat getiremezsiniz, sayamazsınız, bitiremezsiniz diye. Hakikaten çok nimetler var. Çok kelimesi az gelecek kadar çok nimetlere sahibiz. Zaten her anlık hayatımız sayısız nimetlerin bir araya gelmesiyle sürüyor, devam ediyor. Öbür ana, öteki ana, öteki ana geçiyoruz. Her an efendim sayısız nimetleri sayesinde Rabbimizin yaşıyoruz. Efendim hatta hastalık bile olsa, insanların hani sevmediği şeyleri sıralayalım, fakirlik bile olsa, üzücü şeyler bile olsa, efendim yine de üzerimizde sayısız nimetler var. Ayrıca hastalığın insana kazandırdığı sevaplar var. Efendim fakirliğe sabrederse derecesi o kadar yüksek olacak ki tariflere sığmaz. Efendim derdi tasası olduğu zaman sabrettiğinde bir gayri hesap sevaplara nail olacak. Yani Müslüman mümin oldu mu, insan mümin oldu mu, sayısız efendim nimetler içinde yüzüyor. Şeksiz, şüphesiz. O zaman elhamdülillah diyecek. Elhamdülillah ne demek? Övgüler Allah'a olsun. Allah'a methü senalar olsun. Şükürler olsun demek. Tabii medih kelimesiyle, şükür kelimesiyle, hamd kelimesiyle ilgili çok izahlar yapılabilir. Bunların ince farkları var birbirlerinden. Ama hamd kelimesi hem Allah'ın verdiği nimete teşekkürü, şükrü ifade ediyor. Efendim hem onu övmeyi ifade ediyor. Çok mühim bir kelime. Anlamı çok geniş olan bir kelime. Elhamdülillah dediği zaman insan Allah-u Teala Hazretlerine teşekkür etmiş ediyor. Hem de onu övmüş, efendim, methü sena eylemiş oluyor. Çünkü nimeti veren o. O bakımdan nimetleri düşüneceğiz. Veyahut yeni bir nimetle karşılaştık mı, efendim, Mesela yeni bir elbise giymişiz, yeni bir ayakkabı alınmış, yeni bir gün başlamış. Birisi efendim hoşumuza gidecek bir şey muamele yapmış bize, bir hediye vermiş. Neyse yani sayısız ihtimaller olabilir, misaller olabilir. Efendim bir nimet olduğu zaman hamd edeceğiz. Hamd edince ne olur? Hamd edince insan nimetin teşekkürünü, şükrünü yapmış olur. Bir de nimetin artmasına sebep olacak bir iş yapmış olur. Allah hamd edilen nimeti arttırır, hamdi yapılmayan nimeti de kuldan çeker alır. Sen bu nimetin kadirini, kıymetini bilmiyorsun. İzansız, edepsiz, efendim, duygusuz kul ver bakalım nimeti geriye alır. Şükrü yapılmayan, kadri, kıymeti bilinmeyen nimeti Allah alır. Onun için hamd etmenin çok faydası var. Bu sözün ne dedim? Anlamını düşüne düşüne. Yani Allah'a teşekkür ediyoruz, Allah'ın büyüklüğünü düşünüyoruz, Allah'ı övüyoruz. O duygular içinde elhamdülillah diyoruz nimetlerinin karşısında. Bu çok güzel bir şey. Peygamber Efendimiz bunu tavsiye ediyor. Çünkü hem nimetin şükrü yapılmış olacak hem de artması sağlanmış olacak. Ve men kesuret humumuhu felyestağfirillah. Tabii bazen de insanın gamı, kederi, tasası, üzüntüsü efendim oluyor. Çeşitli sebeplerden oluyor. Haklı oluyor, haksız oluyor. İnsan fazla duygusal olduğu zaman oluyor ama bazen de çok sabırlı olsa da en sabırlı insanı bile üzecek. Efendim böyle sabrını taşıracak sıkıntılar, üzüntüler geliyor. Maaşında sıkıntı oluyor. Efendim veyahut işinde sıkıntı oluyor. İşi çok güzel giderken bir pürüz çıkıyor. Eyvah! Şimdi ben bunu nasıl halledeceğim diye efendim bir telaş, bir üzüntü plan başlıyor. Efendim hasılı insan çeşitli sebeplerden gamlanıp, kederlenip üzülebiliyor. Her zaman neşeli olmuyor. Böyle üzüntüleri çoğaldı mı fel yestağfirillah, Allah'tan affını, mağfiretini istesin kul. Estağfurullah ne demek? Ya Rabbi ben senin mağfiretini istiyorum. Beni affı, mağfiret eylemeni istiyorum demek estağfirullah. Bu da çok güzel bir şey. Şimdi iki sebepten düşünüyorum burada da. Bir kere efendim insan tasalanıyor. Aslında tasalanmaması lazım. Çünkü o kederi, o üzüntüyü kader olarak alnına yazan, efendim hayatında onun karşısına getiren Allah. O halde efendim kadere iman eden bir insan kederden de uzak olur. Men amene bil kaderi emine minel kederi. Yani kadere inanan keder, üzüntü, gam, tasa çekmez. Hepsi Allah'tandır der. Sabırlı olur. Yani eyvallah der. Mevlevi tarikatının şeyi meşhur bir tabiri var biliyorsunuz. Eyvallah demek her şeye. Eyvallah der. Hoş karşılar, sabreder. Yani onu üzüntü de yapmayabilir. Yapıyorsa demek ki biraz işin içine efendim duygular karışıyor, efendim şey karışıyor, kader konusundaki inanç hususunda biraz efendim şeyler oluyor, kusurlar oluyor. Onun için estağfurullah diyor. Yani ya Rabbi hatam hatalı oluyor bu benim üzülmem, tevbe ya Rabbi estağfurullah filan diyor insan. Bir bu sebep, bir de sevgili dinleyiciler, insanın başına üzüntüler, sıkıntılar, tasalar, kederler. Zaten bu hadisin sonunda da o konu gelecek biraz sonra. Efendim, kişinin kusurundan, kabahatinden, kulun efendim yaptığı bir takım hatalardan dolayı olur. O hataları bu anlayamadı ama Allah onun hatasının karşılığı olarak ona gam, keder, tasa verdi, üzdü. Benim demek ki farkına varmadığım bir hatam varmış. Estağfurullah, estağfurullah diyecek. Yani o gamların, kederlerin kendisine gelmesine sebep olan şeyi ortadan kaldırmış oluyor. Estağfurullah deyince Allah affedecek. O sebep kalkacak, tasalar dağılacak. Tabii bir de efendim Allahu Teala Hazretleri böyle her an hatası malum olmasa bile, hatası şey yapmasa bile estağfurullah demeyi seviyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ben dahi peygamber olduğum halde günde 70 defa, 100 defa estağfurullah derim diye hadis-i şerifler var. Allahümme gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabur rahim diye 100 defa söylediğine dair hadisi şerifler var. Halbuki peygamber, halbuki çok güzel kulluk ediyor. Halbuki Allah günahlarını affı mağfiret eylemiş ama estağfurullah demek, affını mağfiretini istemek çok güzel bir ibadet olduğundan, güzel bir iş olduğundan Peygamber Efendimiz onu kendisi de yapmış, bize de tavsiye buyurmuş. O bakımdan insan tevbe ve istiğfarı çok yapmalı. Efendim, kim böyle her gün tevbe ve istiğfarı çok yaparsa ahirette yüzü güler, defteri amalinde, efendim dünyadaki yaptığı işlerin yazılı olduğu defterde çok hayırlar yazılmış olarak görür ahirette. Onun için estağfurullah demeyi de çok yapacağız. Evet, iki şey tavsiye oldu şimdi bize. Nimetler için elhamdülillah diyeceğiz. Efendim, üzüntüler, gamlar, kederler dağılsın diye estağfurullah diyeceğiz. Efendim, çok çok. Ve men abta'a aleyhi rızkuhu. Rızkı, efendim, biraz gecikmiş olan bir kimse de, yani niye abta'a kelimesini kullanıyor Peygamber Efendimiz? Rızkı yazılmıştır, gelecek zaten. Yani rızk, Allah-u Teala Hazretlerinin kısmeti, yazılmış kaderde rızkı mutlaka gelecek ama kul rızkı gelmedi diye eyvah diye telaşlanıyor. Efendim böyle rızkının biraz geciktiğini sanıyor. Heh, böyle rızkının geciktiğini sanan efendim bir kimse de fel yüksir min kavli la havle ve la kuvvete illa billah. O da la havle ve la kuvvete illa billah demeyi çoğaltsın, çok yapsın. Yani bu ne demek? La havle ve la kuvvete illa billah dedikçe rızkı efendim çabuk gelir demek. Sözün manası bu. Rızkı çabuk gelir. Ama bir de tabii efendim la havle ve la kuvvete illa billah kadere inancın, imanın çok derin bir derecesidir. La ilahe illallah aşikare zikirdir. Aşikare tevhiddir. La havle ve la kuvvete illa billah derine gizli içten tevhiddir. Yani güç kuvvet sadece Allah'ın elindedir. Her şey onun emriyle, onun gücüyle, kuvvetiyle, rızasıyla, yazmasıyla, kaderiyle, kazasıyla oluyor. Manasını ifade ettiğin için la havle ve la kuvvete illa billah. Tabii çok kıymetli bir söz. Burada da yani kul rızkı biraz gecikti deyince kendi kendine öyle bir duygu içine girdiği zaman la havle ve la kuvvete illa billah deyince yani demiş oluyor ki bu biliyorum ki işte kaderi takdir eden efendim bütün gücün kuvvetin elinde olduğu şey Allah-u Teala Hazretleridir kaynak. Allah-u Teala Hazretlerinin efendim irade-i ilahiyesidir. Binaenaleyh onu hatırladı mı insan rahatlar. Yani kadere iman gene işin içine girer ve rahatlar. Ama ayrıca bu sözü söylemekten dolayı Allah çok mükafat veriyor bu sözü söyleyene. Efendim 90 türlü mükafat veriyor. Efendim en aşağısı insanın gamının kederinin dağılması, ondan sonrası çeşit çeşit mükafatlar. Bu sözleri küçümsemeyelim. Bu sözlere Allah-u Teala Hazretlerinin çok büyük mükafatlar verdiğini bilelim. Bakın 3 tane güzel cümle öğrenmiş olduk dini bakımından. Önemli olan Elhamdülillah cümlesi, Estağfirullah cümlesi, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesi. Bunları çok söylemeyi Peygamber Efendimiz tavsiye buyuruyor. Bunlar tabii şeyi gösteriyor. Yani müminin ağzının zikirli olması gerektiğini, elinin efendim elin tesbihli olması gerektiğini, derviş meşref olması gerektiğini, böyle bu çeşit zikirleri çok yapması gerektiğini ve zakirin Allah'a kesiren ve zakirat diye ayet-i kerimede bildirilen insanlardan olması gerektiğini gösteren şeyler. Şimdi bu tavsiyeleri yapmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan bunları yaptı mı sevgili kardeşlerim? Allah kadiri mutlak olduğundan, müsebbibül esbab olduğundan, her sebebi yaratan, gönderen, efendim hazırlayan o olduğu için elhamdülillah diyenin nimetini arttırır, estağfurullah diyenin tasasını, gamını, kederini dağıtır, ilahi bir neşe, rahatlık, huzur, sükun verir, efendim la havle ve la kuvvete illa billah diyenin kesesini bereketlendirir, efendim kafasını, gönlünü, kalbini rahatlandırır. Efendim bunlar tabii Allah-u Teala Hazretlerinin sevgisini, rızasını kuluna ikram etmesini harekete geçirdiği için maddeten de sadece manevi, hani deniliyor ya, maneviyatımızı kuvvetlendirmek için, işte moral almak, vermek için filan deniliyor. Öyle değil. Maddeten de sonuç olarak evinde insanın bereket hasıl olur, kesesinde bereket hasıl olur. Gamı kederi dağılır, rahatlar, huzura kavuşur, sevindirici olaylar hemen arkasından gelir, nimetler hemen yağmaya başlar. Sonuç itibariyle alemleri yaratan, razzak-ı alem olan, efendim, latifun bi ibadih, kullarına lütfedici olan Allah-u Teala Hazretlerinin lütuflarına ermeye başlar insan. Onun için bu sözleri söyleyin. Tabi dinimiz neden acaba bu sözleri çok çok söylemeyi bize emretmiş, tavsiye etmiş? Peygamber Efendimiz niçin bu sözleri çok çok söylemeyi istiyor? Bu sözler söylendikçe sevgili dinleyiciler, aziz kardeşlerim, bu sözler söylendikçe dilden gönüle doğru derinlemesine gitmeye başlar. İlk önce insan diliyle söyler ama sonra yavaş yavaş gönlüne bu duygular yerleşir, aklına yerleşir, iradesine yerleşir, efendim niyetine yerleşir. Sonunda kulun kafa yapısını değiştirir, gönül yapısını değiştirir. O kul böyle değişik bir kul olur. İhlaslı, imanlı, Allah'a tevekkül eden, efendim böyle çok maneviyatı, efendim, nurlu, kuvvetli bir insan haline gelir. Sonuca, o sonuca götürdüğü için bunun, bu gibi güzel sözlerin çok söylenmesini, zikrin çok yapılmasını Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem pek çok ayetlerde ve hadis-i şeriflerde bize tavsiye etmişler. Evet, şimdi bu zikirlerden bu cuma günü size Peygamber Efendimiz'in 3 tane tavsiyesini buraya kadar öğrendiniz. Elhamdülillah çok diyeceksiniz, nimetleriniz artacak. Estağfurullah çok diyeceksiniz, tasalarınız, kederleriniz dağılacak. La havle ve la kuvvete illa billah çok diyeceksiniz, rızkınız bollaşacak. Efendim, nice nice maddi manevi ikramlara sahip olacaksınız. Ve men nezele ma'a kavmin felâ yasum illa bi iznihim. Şimdi Efendimiz konuşurken tabii belki vaaz veriyor, belki bir sohbette, belki bir hutbede, efendim cuma hutbesinde bazen çeşit çeşit konuları peş peşe anlatır. Siz daha önceki hadis-i şeriflerden de bunları biliyorsunuz zaten. Bir hadis-i şerifin, bir rivayetin içinde başka başka konular yer alabiliyor. Bu da ne oluyor? Şeyi canlandırıyor. Yani sohbeti canlandırıyor. Peygamber Efendimiz tek bir konuda konuşmuyor. Çeşitli konularda konuşunca dikkat tazeleniyor ve sohbet daha böyle tatlı oluyor. Ha, bir de öyle dedi Peygamber Efendimiz diye. Dinleyenler tabii daha candan dinliyorlar. O tarafta iyice hatırında kalıyor. Ne buyurmuş bu zikir tavsiyelerinin arkasından? Hemen nezele ma'a kavmin. Bir kavme misafir, konuk, inen, efendim, giden bir insan. Fedayasım illa bir iznim. Onların müsaadesi, izni olmadan oruç tutmasın. Tabii bu herhalde Ramazan orucu değil de efendim işte insanın sevap kazanmak için zaman zaman tuttuğu, Peygamber Efendimiz de bazı oruçlar tavsiye ediyor. Böyle oruçlardandır. Yani ev sahibinin durumuna göre, onun müsaadesine göre yapacak. Oruç tutabilir miyim yani, müsaade eder misiniz? Yanlış anlaşılmasın, kusura bakmayın diyecek. Onların izni olmadan oruç tutacak, iznini alarak oruç tutacak. Bu da bir edep. Bunu da öğrenelim. Efendim, seyahatte mesela insan yolculukta çıkıyor evinden, sefer mesafesine çıktığı zaman ne oluyor? Bir kere namazlar iki rekat kılınıyor. Ondan sonra oruçlar da zaten Ramazan'da bile olsa seferde oruç bazı zorluklar getireceği için tutmayabilir. Sonradan ödemek üzere seferde olan kimse tutmayabilir. Ama tutabilecek durumdaysa Ramazan orucunu geçirmeyin diye tutar. Nafile oruç dediğimiz, yani fazilet kazanmak için, derece kazanmak için tutulan oruçlarda efendim seferde pek şey değil. Efendim böyle tavsiye edilmiyor. Ve seminer sırrı sıyam usul sefer buyurmuş Efendimiz. Yolculukta oruç tutmak sırrı takva değildir. Neden? Sıcaklık vardır, soğukluk vardır, yorgunluk vardır. Efendim gıdayı bulmak vardır, iftar edebilmek, edememek vardır, sahura kalkabilmek, kalkamamak vardır. zorlamıyor yani dinini, Müslümanı zorlamıyor. Zor şartlar altında kolaylıklar ihsan ediyor. Elhamdülillah. Bu da Allah'ın bir lütfu bize. Tabi sefer mesafesinde değil de işte bilmem öteki mahalledeki komşuya gittik. Buyur bir şey ikram edin. Teşekkür ederim. Ben oruçluyum. Efendim veyahut arkadaşlarla beraber çağrılmış misafir gitmişler bir yere. Arkadaşlar hep sofraya oturuyor. Teşekkür ederim. Ben oruçluyum. O zaman orucu bozup ertesi gün başka bir gün ödeyip arkadaşlarla topluca hareket etmeyi Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Yani ev sahibini görüyorsunuz. Bazı selahiyetleri var. Hakları var. Yani misafirinin oruç tutup tutmamasına bile efendim onun izni gerekiyor. Bu da dinimizin ne kadar böyle ince efendim adab-ı maşeret ihtiva ettiğini gösteriyor. İnsanın misafir gittiği yerdeki şartlara uyması gerektiğini, huzuru koruyup kollaması gerektiğini, mutluluğu, neşeyi efendim aykırı hareketlerle, ferdi hareketlerle, tek hareketlerle efendim tadın tuzunu kaçırmamayı önemli sayıyor İslam dini. Hemen de hala dâre kanın tevizli tayfı emerahu. Bir kimsenin evine giden kimse diyor efendimiz, o ev sahibinin gösterdiği yere otursun. Şuraya buyurun oturun. Tamam, buraya oturacak. Yok ben şuraya otururum vesaire filan demeyecek. Çünkü feinnel kavle a'lemü bi avdeti tarihin. Çünkü efendim o evin sahipleri olan kişiler evlerinin durumunu daha iyi bilirler. Efendim şartları daha iyi bilirler. Efendim onun için oraya otur demişlerdir. Vardır bir sebebi. Öbür tarafa oturmaması lazım. Ya birisi gelecektir ya orada bir şey vardır. Evin durumunu evin sahibi bile şuraya otur deyince çekilince ev sahibine bilecek. Tabi efendim bizim halkımızın arasında yayılmış sözler var. Efendim yani misafirin ev sahibine itaat etmesini halkımız biliyor. Bunu öğrenmiş. Ev sahibine itiraz edilmez diye. Efendim hatta biz de biraz halk arasında söylenen sözleri hafifçe değiştirerek söylüyoruz. Misafir ev sahibinin kuzusudur diyoruz. Yani kuzu yediğini yapması lazım. Kuzuyu hani bir yer çektiği zaman şuraya bağladığı zaman şurada durur. Buraya bağladığı zaman burada durur diye. Bunu her zaman söylüyoruz. Efendim kuzu sözü de yakışıyor doğrusu yani. Misafirin kuzu olması lazım. Ev sahibinin sözünü dinlemesi gerekiyor. Şimdi geliyoruz son efendim cümleye Hazreti sevgili akra dinleyicileri. Bakın bu hadis-i şerifin bu kısmı tabii her tarafı önemli ama bu kısmına özellikle dikkat etmenizi rica edeceğim. Ve inne minezzen bil meshuti bihi ala sahibihi el hıkta vel hasede vel kesele fil ibadeti ve tanike fil maişe. İşleyen işiye Allah'ın kızmasına sebep kızmasına sebep olan bir günahtan dolayıdır şu sayılan şeyler. Yani biraz hadis-i şerifi harfiyen tam tercüme etmeyi de söyleyecek olursak şu sayılan şeyler efendim Allah o kula kızmıştır da ondan o kulun başına geliyor demek. Ve inne minezzen bil meshutu bihi ala sahibi. Günahı işleyen o kişiye Allah'ın kızmasına sebep o kızdığından dolayıdır şu şeyler. Neler? El hikm. İnsanın içindeki efendim efendim kin. Hıkt. Bir kimsenin bir başka kimseye kin duyması içinden ona böyle kızgınlık beslemesi. Efendim vel haset. Kıskançlık. O karşısındakini kıskanıyor. İçinde ona karşı kıskançlık var. Vay onun şu nimetlere sahip, bu zenginliğe sahip, şu rahata ermiş vesaire filan ona kıskanıyor. İki. Vel kesel fil ibade. Vel kesele fil ibade. İbadetteki tembellenme. İbadeti isteksiz yapmak. Yapmak istememek. Yaparken tembelleşmek. Efendim yapmaktan vazgeçmek. İbadet konusundaki tembellik. Allah Allah. Bakın şimdi dikkat edin. Ve danike fil maişe ve rızktaki insanın rızkındaki darlık. Yani kazancının dar olması, az olması, eksik olması, olmaması, kıt olması. Bunların dört şeyi saydı Efendimiz. Tekrar hatırlatacağım aklınızda kalmadıysa. Bunlar Allah o kul bir günah işlemiştir, ona kızmıştır da ondan o kulun içinde var bu duygular demek. Ha, görüyorsunuz sevgili dinleyiciler, Allah bir kula kızdı mı, ona tevfikini artık refik etmedi mi, kızdı mı, o zaman kul kötüleşiyor, buruşuyor, efendim kötü duyguların içine düşüyor. Acayip bir mahluk oluyor. İçinde çeşit çeşit ahlaki kusurlar da belirmeye başlıyor. Neden? Allah tevfikini çekti. Sevmiyor. Rahmet nazarıyla bakmıyor. Onun için başladı kötü kötü huylar. Bu çok önemli. Demek ki kötü huyların kaynaklarından birisi diyeceğiz. Hatırımıza iyice yerleştirelim bunu. İşlenilen bazı günahlar. O günahlardan dolayı o kötü huylar bitiyor insanın içinde. Yeşeriyor, gelişiyor. Ondan o kötü huyları yapıyor. Tabii biraz devam edelim düşünmeye. O kötü huyu yaptı kul. Ne olur? O kötü huya göre hareket etti. Ne olur? Onun da arkasından bir sürü günaha girer. Mesela birisine karşı kin duydu. İçinde kin besliyor. Efendim bunun cezası çok büyük. Yani, veyahut haset ediyor. Haset onun yaptığı öteki ibadetlerin sevaplarını alıp götürür. Bu da fena. Bak şimdi. Bir günah işlediğinden dolayı Allah onun içine haset veriyor. Haset edince de öbür yaptığı iyilikler yanıp gidiyor. Zincirleme. Zincirleme bir takım felaketler peş peşe yağmaya başlıyor. Sonra vel keseli fil ibade. İbadette tembellik içine düşmek. Hadi kalk gece namazı kıl. Kalkamıyor. Hadi kalk camiye git. Gidemiyor. Halbuki camiye gitse 27 kat sevap fazla olacak. Halbuki gece namazına kalkabilse o dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha büyük bir sevap kazanmış olacak, mükafat kazanmış olacak. O güzel işi yapmakta bir tembellik oluyor içinde. O güzellikleri kaybediyor. O ibadetleri yapmaktan elde edeceği bütün şeyler, kârlar, sevaplardan mahrum kalıyor. Sebep daha önce işlemiş olduğu bir günah. O günahtan dolayı Allah ibadette bir tembellik verdi buna. O ibadetleri de yapamaz duruma geldi. Ne kadar fena. Ve danike fil maişe, bu da çok önemli bir tarafı. Hani bazı insanlar maddeci olur, menfaatçi olur diyoruz. Al, buyur işte menfaatçi insanlara söyleyin. Bak, maişetteki kıtlık, darlık, kazançtaki efendim eksiklik filan işlenen günahlardan oluyor. Allah maişetini daraltıyor. Aksini düşünelim, eğer şey yapsa, günahları işlemese maişetini genişletecek, efendim rızkı bol olacak, rahat olacak. Biliyoruz başka hadis-i şeriflerde, mesela sabah namazından sonra camide oturdu, Peygamber Efendimizin adeti olduğu üzere Kur'an okudu, tesbih çekti, ibadet eyledi, sonra şöyle yarım saat 45 dakika geçince işrak namazı kıldı camide. Herkes gitti ama bu mümin, ibadet ehli mümin oturdu, Kur'an okudu, Yasin okudu, Evrad-ı Şerife'yi okudu, duaları okudu. Efendim namaz, iki rekat işrak namazı kıldı. 45 dakika falan bir vakti geçmiş oldu bu işlere. Ne oluyor? O gün rızkı bol oluyor. Rızk yağıyor evine, sofrasına, kesesine bereket geliyor. Neden? İbadet ettiğinden. Bak, bir ibadet, efendim, bir sevaplı iş insanın maişetini genişletiyor. Efendim tabii ahlakı da güzel olur. Şeytan yanına sokulamıyor. Şeytan yanına sokulamayınca kötü şeyleri fitlemiyor, vesvese olarak veremiyor. Efendim onun aklına sokamıyor. Böylece zincirleme bir iyilik başlıyor. Yani insan ibadetleri, güzel şeyleri, sevaplı işleri yaptıkça zincirleme peş peşe birbirine ekli olarak iyilikler yağmaya gelmeye başlıyor. İyiliklerinin içine doğru gitmeye başlıyor insan. Günah işlediği zaman da zincirleme kötülükler gelmeye başlıyor. Günah işlediğinden dolayı Allah ahlakını bozuyor. İçine kıskançlık geliyor, kin geliyor. Başka insanlarla böylece problemleri, problem demeyecektik, meseleleri, efendim sorunları artıyor. kavgalar, gürültüler, çekişmeler, çatışmalar ziyadeleşiyor. Bu da tabii toplum içinde bir huzursuzluk. Yani böyle kötü huylu bir insan hem kendisini rahatsız eder, hem başkasını rahatsız eder. Çatıştığı, çekiştiği insanları rahatsız eder. Büyük bir zarar. Kendisinin huzuruna zarar, toplumun huzuruna zarar. İbadetteki tembellikler de sevap kazanmaktan onu engelliyor. Efendim, büyük sevaplar elden kaçıyor vesaire. Bakın ne kadar güzel bilgiler öğrenmiş olduk bu hadisi şeriften aziz ve sevgili akrat dinleyicileri. Şimdi söylediklerimizi bir daha bir özetleyelim de efendim not alamayanlar, aklında tutamayanlar bir daha hatırlamış olsun, iyice hatırlarında yerleşsin. Tabi bir hadis-i şerifi, bir bilgiyi, bir ayeti kerimeyi, dinin bir hükmünü, fıkhın bir efendim kararını öğrenmekten maksat nedir? Öğrendiğini uygulamaktır. İlmini tatbik etmesi lazım insanın, bildiği şeye göre yaşaması lazım. Şimdi biz de bunları yapacağız. Nimet bize Allah bir nimet verdiyse elhamdülillah diyeceğiz. Efendim gamımız, tasalarımız çoğalmışsa estağfurullah diyeceğiz. Rızk azaldı, gelmiyor galiba filan gibi böyle bir şeyler düşünmeye başladık mı? Estağfurullah, estağfurullah sözünü çok söyleyeceğiz. Efendim, la havle ve la kuvvete illa billah sözünü çok söyleyeceğiz. Bir kimseye misafir gittiysek ona hürmet edeceğiz. Onun sözünü dinleyeceğiz. Onun izni olmadan oruca kalkışmayacağız. Efendim, birisinin evine gene misafir gittiğimiz zaman efendim şuraya otur deyince otur dediği yerde oturacağız. Çünkü evin bin bir türlü şartı vardır. Evin neresinde oturması gerektiğini o ev sahibi bilir. Peki diyecek, oraya oturacak misafir. Efendim, bir de günah işlememeye çok çalışacağız. Günah çok zararlı bir olay. Çok zararlı. Hem insanın kendisine zarar veriyor, hem de başkalarına zarar veriyor günah. Nasıl başkalarına zarar veriyor onu da hatırlayalım. Kendisi işlediği için günah, o zarara uğruyor. Onu uzaktan görüp gıybetini eden, başkasına söyleyen gıybet ettiği için zarar görüyor. Bak bu günah işledi diye söylediğinden. Efendim onun işlediği günaha ses çıkartmayan, razı olan, işlemiş gibi o da günaha giriyor. Efendim iştirak etmiş oluyor günaha. Hasılı birçok zararı çıkıyor. Başka bir zararı da nedir? İnsanın içinde bir takım kötü duygular o günahtan dolayı Allah tarafından yeşermeye, belirmeye başlıyor. Onlardan bir tanesi kin. Başka insanlara karşı kin duymak. Haset duymak ikincisi. Üçüncüsü ibadetleri yapmakta isteksizlik, yani tembellik oluyor. Dördüncüsü de maddi bir sonuç. Efendim rızkı azalıyor. Onun için aziz ve sevgili akra dinleyicileri, sevgili kardeşlerim, efendim, aman günah işlememeye çok dikkat edelim. Gözümüzü dört açalım, cehennemden korkalım, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışalım, Allah'ın gazabına uğramamaya dikkat edelim, cenneti elden kaçırmamaya dikkat edelim, her işimizi, sözümüzü düşünelim önünden, yapayım mı, yapmayayım mı? Günah ise yapmayalım, sevaplı ise yapalım. Efendim, hayat bir imtihandır. İmtihanda gevşek durmayalım, vakti boşa geçirmeyelim. Ve bir saniyemizi bile boşa harcamayalım. Gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi sözüyle söylüyoruz bunu, gayemizi. Ya Rabbi benim arzum sensin, ben senin rızanı kazanmak istiyorum diyoruz müminler olarak. Allah'ın rızasını kazanmak için de günahlardan kaçınacağız. Sevaplı işleri yapmaya gayretli olacağız. Günahları işlersek, kaçınmazsak hem dünyada çeşitli felaketlere uğrarız, uğramayalım Allah korusun, hem de ahirette cehennemde cayır cayır yanar günahı işleyenler. Sevaplı işleri yapanlar hem dünyada çeşit çeşit bereketlere, hayırlara nail olur, hem de ahirette Allah'ın lütfuyla, ihsanıyla, efendim bahşiyle, keremiyle cennetine girer, ebedi saadete erer, efendim ebediyen, efendim nimetler içinde, cennet içinde bahtiyar olur. Allah Teala Hazretleri cümlemizi günahlardan uzak duran, vazifelerini bilen, yapan, çalışkan, hayırlı, verimli, olgun, kamil, bilge, efendim Müslümanlardan eylesin. Allah cümlenizden razı olsun. Sizi ve sevdiklerinizi efendim iki cihan saadetine erdirsin. İki cihanın tehlikelerinden korusun. Aziz ve muhterem akra dinleyicileri, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.